Program Trzeci Polskiego Radia. Program alternatywny. Chcę mi się wasta. Mouse on Mars, Send Me Shivers na rozpoczęcie drugiej godziny programu alternatywnego. Tego typu nagranie Mouse on Mars podczas swojego występu na festiwalu Nowa Muzyka nie prezentowali. Poszli w zdecydowanie mocniejsze i bardziej abstrakcyjne rejony, o czym nie pozwala mi od zakończenia festiwalu zapomnieć Bartek Gil, który uważa, że to był genialny występ. Podpieram się jego zdaniem, a właściwie podaję je dalej, dlatego że ja Mouse on Mars w tym roku na Nowej Muzyce nie widziałam. A także dlatego zdecydowałam się wybrać innego wykonawcę, że pamiętam ich występ sprzed 2 lat, jeżeli dobrze liczę, albo sprzed roku, który był moim zdaniem genialny i po prostu nie chciałam dopuścić do sytuacji, w której okazałoby się, że może mi się coś nie spodobać w przypadku Mouse on Mars. Jak się okazuje, niepotrzebnie, bo ich występ był świetny. Pierwszy dzień festiwalu to jest dzień, o którym opowiadaliśmy na antenie, a nawet mogliśmy podsłuchać tego, co działo się w kościele pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła. Nowe miejsce dla festiwalu, miejsce szczególne, bo to jest działający kościół katolicki. Miejsce szczególne także, że jest to świątynia zbudowana w bardzo piękny sposób. Niezwykle prosta, pozbawiona nadmiernych ozdób. Architektura jest ozdobą tego wnętrza. Strzeliste kolumny, to co widać na suficie, to co widać w oknach, witraże. Słowem, nastrój do koncertu otwarcia zbudowany był po prostu, kiedy wchodziliśmy już do kościoła. Sorry Boys, fragmenty tego koncertu wspólnie z chórem Gospel. To był pierwszy koncert 9. edycji festiwalu Tauron Nowa Muzyka. Myślę, że dobrze wpisali się w tą przestrzeń, chociaż bardzo denerwowali się zarówno przestrzenią, jak i tym, że otwierają festiwal, jak i tym, że swoje utwory przearanżowali na potrzeby udziału chóru Gospel. W każdym razie byli spełnieni i zadowoleni po tym koncercie. A po nich Zon, artysta, który właściwie w ostatniej chwili wskoczył na miejsce Chetta Fakera, który odwołał swoje przybycie do Katowic. To nie była łatwa sytuacja dla organizatorów. Na szczęście Zon zgodził się przyjechać w takim szybkim tempie, a potem wiele osób powtarzało opinię, że właściwie wyszło na dobre, ponieważ jego muzyka, to jak wygląda jego muzyka grana na żywo, 3 instrumentalistów ubranych na czarno, z światłami, które mogą nawiązywać albo do takiego, do kościelnych organów, albo do takich wielkich, gigantycznych gromnic, które znane są z kościołów. W każdym razie wpisywało się to już naturalnie. No i także sam artysta był w bardzo dobrym nastroju, żartując od czasu do czasu, że czat przysyła pozdrowienia. Jest mu bardzo przykro, że nie mógł się na tym otwarciu festiwalu pojawić. Publiczność zgromadzona bardzo licznie, wszystkie siedzące miejsca zajęte, ale wszystkie stojące także zajęte i tak naprawdę gorące przyjęcie, oczywiście gorące na miarę tego, jak można je wyrażać w takim miejscu. Festiwal rozpoczął się w sposób udany i myślę, że każdy, kto zaczynał swoją przygodę z nową muzyką od tej edycji, musiał przeżyć zachwyt kolejnego dnia, wchodząc na teren nowej siedziby Muzeum Śląskiego, bo chociaż to miejsce, jak twierdzili organizatorzy, sprawiło im trochę kłopotu, jak zaplanować sceny, jak to wszystko dobrze poukładać, aby przede wszystkim dla uczestników festiwalu było to sprawne i bezpieczne, to kiedy wchodziliśmy na teren nowej siedziby Muzeum Śląskiego, wydawało nam się, że została ona specjalnie przygotowana na potrzeby festiwalu. Wszystkie budynki, zarówno te super nowoczesne, jak i te, które pozostały po kopalni Katowice, przyjmowały festiwalowiczów. Jedna z tych przestrzeni pod ziemią to było miejsce, w którym mogliśmy spotkać naprawdę szalone projekty muzyczne. Carbon Atlantis, tak nazywała się scena, której kustoszem i kuratorem był Wojciech Kucharczyk. I tam dnia następnego, czyli 3 dnia festiwalu, obejrzałam bardzo piękny koncert. Nie chcę jednak skakać do dnia 3. Chciałabym raz jeszcze podkreślić, że o ile Bartek Gil zachwyca się Mouse on Mars, którzy zagrali na Little Big Stage, to ja na tej samej scenie nieco później przeżyłam jeden ze swoich koncertów festiwalu, a był to występ Clarka. Start. Miałam w piątek 22 sierpnia taki dzień, że właściwie wydawało mi się, że nieustannie spotykam Clarka, bo on zdaje się do Katowic przyjechał dużo wcześniej i gdzieś tam się przechadzał spokojnie czekając na swój występ. Spokojnie to jest ważne słowo w kontekście jego muzyki, bo to nagranie, którego posłuchaliśmy, no to podczas tego koncertu uchodziłoby za przebój popowy, aczkolwiek pojawiło się, ale w takiej wersji, która no, pozwalała myśleć nam o tym, jak pięknie czasami artysta może zniszczyć własny utwór, a co więcej, ma do tego pełne prawo. To była petarda, jednocześnie niszcząca i przynosząca piękno. Chris Clark lubi Polskę, więc jeżeli będzie taka okazja, to trzeba koniecznie przeżyć to. O ile oczywiście ktoś lubi poddawać się dosyć brutalnym wpływom muzycznym. Pierwszy dzień festiwalu upłynął mi też na zaskoczeniu, bo nie do końca wierzyłam w wybór Neny Cherry jako artystki, która poradzi sobie na dużej scenie. Tymczasem było to wielkie zaskoczenie. Mówiłam już o tym kilka razy. Triumf siły wewnętrznej człowieka nad tym, co niektórzy nazywają wiekiem albo wiekiem biologicznym. Dziewczyna zjawiskowa, 20-letnia z wyglądu, z doświadczeniem przynależnym jej prawdziwemu wiekowi, naprawdę świetnie poradziła sobie z tym występem, co od razu uprzedzając nie przydarzyło się dnia kolejnego artystce znanej jako Kelis. Ten koncert moim zdaniem no po prostu jej się nie udał lub też nie zdawała sobie sprawy, że jest na innym festiwalu. Nie na festiwalu, na którym przysiada się na stołeczku, aby wykonywać wielkie przeboje, ale na festiwalu, na którym liczy się po pierwsze kontakt z publicznością, po drugie szczerość, a żadna różowa falbana nie zastąpi tego, co ma się do powiedzenia. A jak się ma do powiedzenia niewiele, to można pozostać przy tej różowej falbanie, ale na innym festiwalu. Dzień drugi to jest dzień triumfu dla mnie polskich zespołów i chyba też triumfu zespołów, które korzystają z dęciaków. W końcu udało mi się zobaczyć Jerza Igora. Udało mi się Baseckiego z Polonezami obejrzeć pod ziemią. Udało mi się zobaczyć fantastyczny koncert Mitch & Mitch z Feliksem Kubinem i udało mi się na szczęście złapać także fragment występu Nerwów. Projekt Agima, Janka Młynarskiego i Igora Pudło, który nadchodzi na płycie pod koniec października najprawdopodobniej. To był koncert przyjęty owacyjnie i kiedy spotkałam Agima po tym koncercie, to właściwie nie trzeba było mówić. To była twarz człowieka szczęśliwego i właśnie dla takich momentów chodzimy na koncerty. Po pierwsze, żeby przeżywać rzeczy, które sprawią, że poczujemy się szczęśliwi, ale także po to, aby oglądać szczęśliwe twarze spełnionych artystów. Teraz prapremiera galaktyczna Nerwy na naszej antenie z utworem Euforia. Bardzo pasuje do tego, o czym opowiadam. Utwór ten znajdziemy na ich nadchodzącej płycie. Połamana elektronika, wielka, gigantyczna, mocna perkusja i dęciaki. Nerwy, tutaj w nagraniu Euforia. Gdyby ktoś chciał przekonać się, jak wyglądają, kiedy grają na żywo, to można zajrzeć na ich profil na Facebooku, polubić go i czekać na nadchodzącą płytę, bo to był naprawdę rewelacyjny koncert. Nie jest tak, że chodziłam wyłącznie drogą rzeczy może nie najłatwiejszych. Zaglądałam także na przykład na scenę Red Bull Music Academy Stage. Tam zresztą kolejny występ, o którym Bartek Gil nie może zapomnieć, czyli pojawienie się Dixona i set, który zgotował na zakończenie działalności tej sceny. Ja nieco wcześniej na tej samej scenie dobrze się wyskakałam do Guy Borato, tak wypowiem jego imię na antenie, nie ryzykując. Była to scena, która się cieszyła no, niesłabnącym zainteresowaniem, ponieważ gwarantowała taniec. Tam po prostu chodziło przede wszystkim o tańce, chociaż nie zawsze muzyka była dostarczana w taki sposób, w jaki na przykład mogło to być oczekiwane. To jednocześnie scena, na której przeżyłam swoje największe rozczarowanie i to było rozczarowanie występem aktresa. Być może on się rozkręcił, ale ja po 15 minutach dałam sobie po prostu z nim spokój. I w ten sposób nakreśliłam mniej więcej szkic swojego podróżowania po festiwalu Tauron Nowa Muzyka, jego 9. edycji. Czekam na kolejną. Oczywiście każdy z nas ma swoją ścieżkę festiwalową. Przy tylu scenach i tylu artystach właściwie niemożliwe jest powtórzenie, sklonowanie której z nich, więc gdyby ktoś chciał się podzielić swoją opinią, czekam na maile, można się także wpisywać na Facebooku. A teraz chciałabym zaprosić do naszego studia gościa. I am Nils Fram, a pianist and musician from Berlin, Germany. Thank you. Ten utwór także pojawił się podczas występu Nilsa Frama na koncercie zamykającym 9. edycję festiwalu Tauron Nowa Muzyka w Fabryce Porcelany w Katowicach przy ulicy Porcelanowej. Za kilka lat ma tam być wielkie centrum sztuki designu łączące biznes i sztukę. Na razie część tych budynków jest odnowiona. Ta część, w której ten budynek, w którym odbywał się koncert, nie jest odnowiony. Został troszeczkę przywrócony życiu po pożarze, który miał miejsce 2 lata wcześniej, a koncert odbywał się na 2. piętrze w dawnej malarni. Przez 90 lat w tej sali kobiety malowały ręcznie porcelanę złotem, srebrem, a potem ta porcelana była wypalana i trafiała naprawdę na cały świat. Zresztą teraz także produkcja w Fabryce Porcelany trwa i ta porcelana trafia między innymi do ambasad Rzeczypospolitej Polskiej, ponieważ tam właśnie powstają oficjalne serwisy. Ale nie o serwisach, nie o porcelanie chciałam teraz opowiedzieć, ale o poszukiwaczu ciekawych przestrzeni. Tak zresztą zatytułował jedną ze swoich płyt, czyli o Nilsie Framie, który podczas tego występu na zakończenie festiwalu Tauron Nowa Muzyka bardzo dużo mówił, a co więcej, mówił zabawnie. Także koncert ten spędziłam wzruszając się muzyką i jednocześnie śmiejąc z tego, co Nils opowiadał. Kilka lat temu widziałam jego występ w przepięknej sali audytorium na barcelońskiej Primaverze i tam nie mówił wcale. Zapytałam zatem, co się stało, że tak się rozgadał i czy lubi to robić. Yeah, sometimes I feel like it, sometimes I don't. At Primavera it was also less time. I think I only had 50 minutes. So then I also want to play as much music as possible and don't waste too much time with me making stupid jokes. Talking is something I don't practice. It just happens or it doesn't happen. And it has something to do with how I feel. And then the music itself is something I practice too. And this is like something which I can recall, but recalling jokes or recalling things you say to an audience is not really entertaining. Wtedy na Primaverze miałem bardzo mało czasu, jakieś 50 minut, w związku z tym chciałem zagrać jak najwięcej. No ale w każdym razie, jeżeli już zaczynam podczas koncertów rozmawiać albo mówić do publiczności, to dzieje się bardzo spontanicznie i wynika z mojego samopoczucia w danej chwili. Odnajduję się w muzyce, przez muzykę próbuję się komunikować z ludźmi, przez muzykę się wyrażam, zatem to jest właśnie ten sposób kontaktu, na który stawiam, a nie opowiadanie. W tym gadaniu Nilsa, w tych jego żartach, wiele było żartów z samego miejsca, które po oświetleniu i odpowiednim przygotowaniu wyglądało jak szkielet. Wielki szkielet, a my byliśmy w brzuchu tego szkieletu. Na samym końcu sali scena, na niej pianino, klawisze i różne zabawki elektroniczne, komputer, no i fortepian po prawej stronie publiczności. Bardzo dużo na temat tego miejsca Nils żartował, cały czas właściwie sugerując, że lada chwila może coś się wydarzyć, coś złego, jakiś wypadek. Na szczęście nic złego się nie stało. No, it didn't. I was more joking. The place is great. It's like to explain it to the listeners. It's an old factory building, probably from the beginning of the last century. And it still seems like nothing had been done to it. It's still like an old abandoned shape. And I could see holes in the floor. And the floor was not very thick, and I thought, okay, 1,000 people will come tonight, oh my God. And everybody was a little nervous, like, oh, Jesus, this is crazy. And we were thinking about if we should wear helmets, and we're just joking, of course. No oczywiście, nic się nie stało, to było tylko żarty. Miejsce wspaniałe. I tutaj Nils wyjaśnił słuchaczom, gdzie byliśmy. Stary fabryczny budynek, prawdopodobnie z początku XX wieku, z końcówki XIX tak naprawdę. Wygląda zresztą, jakby nic się w nim nie zmieniło od tamtego czasu, tak powiedział Nils. Zniszczenia są bardzo widoczne. Widziałem dziury w podłodze i zresztą sama podłoga wydawała mi się dosyć cienka, więc przed koncertem lekko się tym denerwowałem i nie tylko ja. Nawet żartowaliśmy, że wszyscy powinni dostać te specjalne kaski na głowę podczas tego występu. Nic się nie stało. Miejsce sprawdziło się świetnie i zresztą bardzo lubię w festiwalu Nowa Muzyka właśnie to poszukiwanie nowych przestrzeni, które muzyką można podbić. Muzyka to bardzo subiektywne przeżycie, na szczęście. I oczywiście każdy ma swoją historię, słuchacz ma swoją historię, muzyk ma swoją historię, ale taka muzyka jak muzyka Nilsa Frama, i to jest właściwie długie pytanie, z którym się do niego zwróciłam, bardzo łatwo staje się bliską wielu osobom, zwłaszcza takim, które z jakiegoś powodu szukają takiego uzupełnienia w swoim życiu. Bo ja na przykład znam człowieka, który po wielokroć i publicznie deklaruje, że w bardzo trudnym momencie życia, po stracie, po śmierci bliskiej osoby, przeżył właściwie dzięki temu, że w kółko słuchał dwóch płyt Nilsa Frama. I myślę, że takich historii, które do samego artysty dochodzą, może być znacznie więcej. Zapytałam, czy po pierwsze ma tego świadomość, a po drugie, czy ta relacja i to, że ta muzyka przestaje być jego, a staje się słuchaczy, jest dla niego ważne. Yeah, I have to. I think it is important to consider also the people who support your work. At least I see it almost as they are my clients. You know, I'm coming from a background where I used to do jobs. Like I played piano for myself, but I worked as somebody who did services, musical services for people. I even did sound for a film, location sound or mastering jobs and all these kind of things. So when I came out of that background into my own solo career, I still kind of carry out this attitude that I do this also for the people. And when you do it for the people, and you realize and you see the people enjoying it, then it makes you very happy because you appreciate it in that moment. And if you miss as an artist on appreciating the feedback your fans are giving you, then you miss out. Tak, to prawda. Docierają do mnie te wszystkie wrażenia słuchaczy. I to prawda, że to jest dla mnie bardzo ważne. Także dlatego, że w ten sposób otrzymuję od słuchaczy, od tych, którzy wybierają moją muzykę, ogromne wsparcie. Czasami wręcz postrzegam siebie w pewnym sensie jako człowieka, który ma klientów. Słuchacze są klientami. I ja w związku z tym muszę się wywiązać ze swoich zobowiązań wobec nich, bo doskonale pamiętam czasy, w których granie na pianinie, granie na fortepianie to była moja prywatna przyjemność, ale zarabiałem także, wykorzystując swoje umiejętności, pisząc muzykę na zamówienie, udźwiękawiając filmy, robiąc te wszystkie rzeczy, kiedy pracuje się dla innych, a nie dla siebie. Więc kiedy zacząłem tak zwaną solową karierę, to cały czas z tyłu głowy miałem to, że robię to dla siebie, ale robię to też dla ludzi i że właściwie stan takiego spełnienia czy też szczęścia powstaje wtedy, kiedy nie tracisz tych ludzi z oczu, dostrzegasz ich, naprawdę ich widzisz i oni są z tobą i w jakiś sposób wspólnie przeżywacie ten moment, na przykład podczas koncertu. Artysta, który zapomina o swoich fanach, wiele traci. Tak powiedział Nils Frahm. A po koncercie bardzo długo, do ostatniego zainteresowanego słuchacza, stał przy sklepiku sprzedającym jego płyty, a właściwie jego menadżer sprzedawał płyty, a on je po prostu od razu podpisywał, rozmawiając z ludźmi. Kiedy potem jeszcze szybko poprosiliśmy go, aby podszedł do naszego wozu transmisyjnego, Polskiego Radia, to był naprawdę wyczerpanym chłopakiem. Wyczerpanym po koncercie, który trwał 90 minut, a może nawet dłużej. No i po tym takim intensywnym, 30-minutowym kontakcie z bardzo wieloma osobami. Nie jest jeszcze na etapie, aby zapomnieć o swoich fanach. Na szczęście. Koncert i w ogóle muzyka Nilsa Frahma, który w wywiadach podkreśla, że szybko się nudzi i kiedy nagra płytę na jednej strunie, to potem koniecznie musi znaleźć sobie coś, co będzie zaprzeczeniem tej samotnej pracy nad jedną struną. Więc koncert, jak i jego muzyka zbudowana jest na różnych sprzecznościach. Najprościej można byłoby to ująć być może nieco cukierkowym opisem, że w tej muzyce jest słodycz i takie piękno rozumiane jako coś naprawdę ładnego, co się musi i może podobać, a z drugiej strony zniszczenie, zniekształcenie. Czysty dźwięk kontra fałsz. Well, what you hear is something I transcendent from something different. So I don't know if the more pretty, let's say beautiful moments, they could come from a very sad experience in my life. And maybe there's something which make me happy or which help me feel good about something bad. And maybe these distorted moments, they come from sheer joy, like the joy of creating something mesmerizing or something absolutely powerful. And this power can be something very positive. So it is not really clear to me if where the ideas come from. I just know that life is both. It's both dreadful and ugly and painful and both wonderful and enjoyable. And the mixture, or like what happens in between these two poles, is definitely what makes me feel all the things on the piano and then come up with my ideas. But where, what is coming from, I can't say. I think everything matters, even the boring moments in life. You wait in a queue in the airport and you wait in line, and maybe even that is part of my music. And just an example. To, co słyszysz w muzyce, jest zawsze ponad takim prostym podziałem, czy też nie przekłada się wprost na to nasze takie wyobrażenie, że pewnie artysta był bardzo szczęśliwy i napisał piękną nutę, a potem nadeszła chwila grozy i smutku i jakieś nieszczęśliwe zdarzenie i wtedy musiały powstawać dźwięki nie do końca czyste, gwałtowne, zniszczone. Nie umiem tego opowiedzieć słowami, ale na pewno tak nie jest. Nawet mam takie poczucie, powiedział Nils Frahm, że te tak zwane ładniejsze momenty, w cudzysłowie, mogły powstać wtedy, kiedy doświadczałem czegoś bardzo smutnego, a możliwe, że właśnie radość czy szczęście tego typu przeżycia powodowały powstanie tych mniej pięknych form, czy też tych form, które świadomie zostały zniszczone. Bo takie jest życie i taka też jest sztuka, która odpowiada, wynika bezpośrednio, jest życiem inspirowana. Napięcie, które się wytwarza pomiędzy właśnie tymi dwoma skrajnościami, jeżeli założymy, że coś, co jest idealnie zrobione i zniekształcenie, to są dwa przeciwległe bieguny, więc to napięcie pomiędzy nimi powstające jest najciekawsze, tak powiedział Nils Fram. A na muzykę może mieć wpływ dosłownie wszystko. Nigdy tego nie wiesz i nigdy tego Nils Fram nie wie, czy kiedy stoisz i naprawdę się nudzisz w kolejce do odprawy na lotnisku, nie wpływa to właśnie na to, że kiedyś opowiesz o tym przy fortepianie i wyjdzie z tego jakiś nowy utwór. No i tak to biegło. Na tyle nam starczyło czasu. Nils potem pobiegł na jeszcze jeden krótki wywiad dla telewizji festiwalowej, a potem pojawił się w Jazz Clubie Hipnoza, gdzie miała miejsce tak zwana impreza zamknięcia. Drum and bass próbował tańczyć. Wyglądało to bardzo zabawnie. Jest to naprawdę robiący wrażenie na scenie i poprzez swoją muzykę bardzo przystępny i taki dosyć niewysoki chłopak. Gdyby ktoś mógł go kiedyś sprawdzić na żywo, to niech to zrobi. Zwłaszcza, że on lada moment wraca do Polski. Opowie o tym sam już niebawem. Bardzo dziękujemy za dzisiejsze wydanie programu alternatywnego. Ania Regulska program zrealizowała. Ja nazywam się Agnieszka Szydłowska. Był z nami także Bartek Gil, a na Facebooku już jest pełen spis utworów, które dzisiaj zostały wykorzystane. Dobranoc! Thank you.

Stwórz przyjazną firmę bez barier. Projekt Ramowe Wytyczne jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. www.ramowewytyczne.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 28 sierpnia, jest 21. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis Trójki. Stany Zjednoczone grożą Rosji nowymi sankcjami za zaangażowanie jej wojsk w walki na Ukrainie. Między innymi o konflikcie rosyjsko-ukraińskim rozmawiają w Warszawie prezydent i premier. W Belwederze są też szefowie MONU i MSZ-u. Na Wyspy Brytyjskie przyjeżdżają kolejni migranci. Waszyngton jest gotów nałożyć nowe sankcje na Rosję. Rzeczniczka Departamentu Stanu USA Jen Psaki powiedziała, że Stany Zjednoczone rozważają szereg opcji w reakcji na zaangażowanie w Moskwę w konflikt na wschodniej Ukrainie. Sankcje są najbardziej efektywnym, najlepszym instrumentem wywarcia presji na Rosję, dodała Psaki. Wcześniej kanclerz Niemiec nie wykluczyła zaostrzenia sankcji wobec Rosji. W sprawie konfliktu na wschodzie Ukrainy obraduje w tej chwili w Nowym Jorku Rada Bezpieczeństwa ONZ, a w Warszawie na ten temat m.in. rozmawiają prezydent Bronisław Komorowski i Donald Tusk. Spotkaniu, które trwa od godziny w Belwederze, mają też uczestniczyć szefowie MONU i MSZ-u. Przedmiotem rozmowy są bieżące sprawy istotne z punktu widzenia polityki krajowej, jak i stosunków międzynarodowych. Poinformowała szefowa biura prasowego Kancelarii Prezydenta Joanna Trzaska-Wieczorek. Kijów podał dziś, że rosyjskie wojska weszły na teren Ukrainy. Według NATO jest tam co najmniej 1000 rosyjskich żołnierzy. Ministerstwo Obrony Rosji zaprzecza, ale z Moskwy napływa coraz więcej sygnałów potwierdzających zaangażowanie rosyjskich wojsk na Ukrainie. Według dwojga przedstawicieli Rady Praw Człowieka przy prezydencie Rosji 13 sierpnia w walkach na Ukrainie zginęło ponad 100 rosyjskich żołnierzy. W Kostromie nad Wołgą kilkadziesiąt żon i matek rosyjskich żołnierzy usiłowało zorganizować manifestację przed miejscową jednostką dywizji wojsk powietrzno-desantowych. Kobiety chciały dowiedzieć się, gdzie są ich mężowie i synowie. Twierdziły, że żołnierze zostali skierowani na ćwiczenia w okolice rosyjsko-ukraińskiej granicy i od tego czasu nie dają znaku życia. Według protestujących na początku tygodnia kilkunastu żołnierzy wróciło do bazy rannych lub zmarłych. Niezależne media poinformowały również o rannych rosyjskich żołnierzach i separatystach z Donbasu przewożonych samolotami do szpitala wojskowego w Petersburgu. Ranni są transportowani aż tak daleko, gdy szpitale w Rostowie i Wołgogradzie położone bliżej ukraińskiej granicy są już przepełnione. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Moskwa. Coraz więcej obcokrajowców na Wyspach Brytyjskich. Mimo obietnic rządu w Londynie, że obniży imigrację, napływ cudzoziemców na wyspę wzrósł z roku na rok o prawie 70 tysięcy osób i osiągnął niemal ćwierć miliona. Narodowy Urząd Statystyczny ujawnił, że w ciągu 12 miesięcy do marca przybyło do Wielkiej Brytanii 560 tysięcy osób, a wyjechało 316 tysięcy. Ponad połowa przyjezdnych to obywatele Unii Europejskiej, w tym rekordowa od lat liczba Polaków, a także ponad dwukrotnie więcej niż przed rokiem Rumunów i Bułgarów. Przewaga imigracji nad emigracją utrzymuje się od 20 lat, ale w 2010 roku premier David Cameron obiecywał, dochodząc do władzy, że obniży imigrację netto z setek do dziesiątków tysięcy rocznie. Tymczasem stało się odwrotnie i nie da się tego nawet wytłumaczyć swobodą podejmowania pracy i osiedlania się obywateli Unii Europejskiej. Prawie połowa imigrantów pochodzi bowiem spoza obszaru Unii. Brytyjski rząd i samorządy lokalne podkreślają, że tak raptowny przyrost ludności przeciąża służby publiczne, jak szkoły i służbę zdrowia, a także rynek mieszkaniowy i transport. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Od września kolejna trasa na Dolnym Śląsku będzie płatna dla samochodów ciężarowych. Firmy transportowe, które korzystają z drogi ekspresowej S8 na odcinku od Sycowa do Wielunia, muszą liczyć się ze zmianami, mówi Dorota Prochowicz z firmy Viatol. Jest to niespełna 50 km za przejazd takiego odcinka. Kierowcy samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony zapłacą od 10 do 25 zł w zależności od tego, jaką mają dopuszczalną masę całkowitą pojazdu. Kierowcy ciężarówek z Dolnego Śląska od września muszą też pamiętać o opłatach m.in. na S8 z Łaska do Żgowa czy na A4 z Jarosławia do węzła Korczowa. W Kraśniku może powstać zakład produkujący części m.in. do samolotów Boeinga czy Airbusa. Inwestor z Kanady kupił ponad 2-hektarową działkę z halą zlokalizowaną na terenie fabryki łożysk tocznych. Ma tu powstać polska filia firmy działającej w branży lotniczej, ujawnia burmistrz Kraśnika Mirosław Włodarczyk. Były rozmowy prowadzone, kilka przetargów, które nie wyszły. W końcu udało się po rozmowach. Wygrała firma, która zajmuje się przemysłem lotniczym, produkuje części w Kanadzie do samolotów. Plany są szerokie, oczywiście produkowania części do takich samolotów jak Boeing, Bombardier. Cieszę się, że ta dolina lotnicza została przesunięta tutaj w kierunku Kraśnika. Pracę w firmie ma znaleźć około 100 osób, a wartość inwestycji opiewa na 15 milionów złotych. To był Serwis Trójki. Sponsorem audycji jest Kulczyk Investments, sponsor strategiczny polskiej reprezentacji olimpijskiej. Teraz już Tomasz Gorazdowski i sport. Niewiele brakowało, by to Legia była losowana w rozgrywkach grupowych Ligi Mistrzów. Zabrakło staranności w papierach i wygranego dwumeczu z ostatnim rywalem. Nie udało się, ale dziś Legia gra o awans do fazy grupowej Ligi Europejskiej. Zaczęło się spotkanie z kazachskim Aktobe. Pierwszy mecz Legia wygrała 1-0, dziś gra u siebie. Szansy nie wykorzystał Ruch, który grał w Kijowie z Metalistem Charków. Po pierwszym meczu był remis 0-0, dziś w Kijowie po 90 minutach też goli nie było, ale w dogrywce bramkarz Ruchu najpierw dostał czerwoną kartkę, a potem Ruch stracił gola z karnego i po grupowych marzeniach. A wracając do Ligi Mistrzów, rozlosowano dziś grupy. Jak rok temu Bayern Monachium spotka się m.in. z Manchesterem City, a Borussia Dortmund zagra z Arsenalem. Ciekawe, znowu spotkają się ze sobą Chelsea i Schalke, czy Barcelona i Ajax. Najbardziej wyrównana wydaje się być właśnie grupa F. Barcelona, Ajax, Paris Saint-Germain i Apoel Nicosia. Cristiano Ronaldo z Realu Madryt został wybrany na najlepszego piłkarza występującego w Europie w ostatnim sezonie. Portugalczyk wyprzedził w głosowaniu Niemca Manuela Neuera oraz Holendra Ariena Robena. Miłośnicy siatkówki nie muszą czekać do końca września, by zobaczyć walkę o medale. Jutro w Warszawie odbędą się dwa mecze międzynarodowego turnieju siatkówki zunifikowanej Olimpiad Specjalnych. W Arenie Ursynów Polska zagra ze Stanami Zjednoczonymi o medal brązowy, a Serbia z Niemcami spotkają się w meczu o zwycięstwo. Mówi Witold Roman, wiceprezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Bardzo fajna impreza, która pozwala na to, aby skonsolidować wszystkich, którzy chcą grać w siatkówkę, którym ten sport się podoba. I tak naprawdę to takie bardzo głębokie doświadczenie być tutaj i zobaczyć, z jaką pasją i z jaką, powiedzmy szczerze, samozaparciem grają dzieci w tych olimpiadach specjalnych, które być może muszą włożyć nawet więcej wysiłku niż pełnosprawni ludzie. Wręczenie medali odbędzie się w sobotę na Stadionie Narodowym przed rozpoczęciem Mistrzostw Świata. Przed meczem Polska-Serbia. A w meczu Legia-Aktobe 7 minuta 0-0. Sponsorem audycji jest Kulczyk Investments. Sponsor strategiczny polskiej reprezentacji olimpijskiej.